akong bahay. Wala pa maari. Nasa na magulang? Ano ang tunay kong pangalan? Ayoko. Itay! Hari ng kalye, wala din ni Diyos. Huwag panghimasukan, huwag na huwag pakikialaman. Sa kanya, makakatikim kami ginhawa. Pagkain, malaking bahay, kotse, alahas. Kailangan bang magnakaw? Diba Bert, ano nga pala nangyari kay Richie? Para magka naman ang tiyan. At sa kasaan ang pison? Pahasel ba sa polis? Ano yung bukabirin ng basis na? Para may manilahan. Paano ko magagawa sa sales lady? Wating na buhay to hanggang kailan? O sa kolehiyal? Wating na buhay to hanggang kailan? Sobra naman ang mga media. Wala akong bahay, wala pa makain. Nasaan ang magulang? Ano ang tunay kong pangalan? Kailan ba tayo titira ng high-tech? Ano? Tulad ng Viper Ultra? Oh. 3-4 Taban Card? Hari ng kalye, wala din ni Diyos. Huwag panghimasukan, huwag na huwag pakikialaman. Wala tayong lulusot ha. Kumala sa tayo. Lalaban tayo. Wating tayo nila. Wala akong kaibigan. Kailangan bang magnakaw? Hindi kita kaibigan. Para magka naman ang tiyan. Lahat tayo nagkagamitan lang. Mahasel ba sa polis? Trip lang to. Para may matilahan. Everything is under control. I just... Wating na buhay to hanggang kailan? Trust me! Ayusin ko silang lahat. Wating na buhay to hanggang kailan? Buhay to. Gusto mo naman pakabuhay. Sa malam.